ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้ก็คงมาพบกันเรื่องมโหสถบัณฑิตตามปกติเรื่องวันที่แล้วได้ข้างมาถึงเรื่องโคกับเจ้าของโคและขโมยโคโคก็คืองัวงัวก็คือโคเขาก็ขโมยของกันขโมยก็ยืนยันว่าเป็นงัวของเขาเจ้าของก็ยืนยันว่าเป็นงัวของตัวแล้วงัวดีกว่าภาษาไทยแท้ๆและก็อย่าลืมนะว่างัวนี่ทางภาษาหนังสือเขาเรียกว่าโคควายภาษาหนังสือเขาเรียกว่ากระบือแต่ชาวบ้านไม่ชอบเรียกแม้แต่ลูกหลานเองก็คงจะไม่เคยเรียกกันนักเรามาคุยกันต่อไปเมื่อทั้งสองคนต่างเถียงกันแบบนั้นเรามาดูปัญญาของมโหสถเรื่องนี้เป็นเรื่องของปัญญาลูกหลานที่รักว่ามโหสถจะแสดงปัญญาออกในด้านไหนมโหสถบัณฑิตจึงได้ถามว่าเป็นเด็กนะ7 ขวบเราจะวินิจฉัยคือว่าตัดสินให้เอาไหมนี่วินิจฉัยนี่แปลว่าตัดสิน วินิจฉัยคือพิจารณาแล้วก็ตัดสินให้เอาไหมไอ้ความเรื่องนี้นี่ท่านทั้งสองจะได้รับความยุติธรรมอย่างเต็มที่เพราะศาลนี้ไม่มีค่าจ้างรางวัลไม่มีทนายไม่ต้องเสียค่าวิชาธรรมเนียมหรือชาธรรมเนียมอะไรทั้งหมดเราหน่อขององค์พระบรมสุคตนะความจริงมโหสถไม่ได้พูดแบบนี้ลูกตาพูดเองจะให้ความยุติธรรมกับท่านทั้งสองท่านทั้งสองจะยอมฟังไอ้การพิจารณาของเราหรือไม่ล่ะชายทั้งสองก็ต้องรับคำคือสำหรับคนเจ้าของงัวเจ้าของโคเนี่ยเต็มใจรับคำแต่ว่าขโมยจำใจรับคำเรื่องนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าไอ้ตัวขโมยเขามีคนจะเข้ามาตัดสินนี่มันเป็นไปไม่ได้ไม่ชอบแต่ไปเห็นว่าคนตัดสินนี่เป็นเด็กๆคนจะหวานหมูแล้วเรื่องเล็กเรื่องเด็กที่ไหนจะมีปัญญามาตัดสินคดีความก็ว่ากันอย่างนั้นเดี๋ยวดีไม่ดีหนังสือหายไปอีกนะนี่กลางบาลีมาว่ากันแม้ต้องคอยตัดท่อนตัดตอนเมื่อชายทั้งสองคนรับคำยอมเจ้าค่ะพ่อหนูน้อยเชิญตัดสินตามความเป็นธรรมและตามความเป็นจริงลูกหลานที่รักที่กำลังฟังอยู่ใช้สมองคิดตามหรือเปล่าว่าถ้าเป็นลูกหลานเองแล้วก็ถ้าไปโดนข้าแบบนี้เราจะตัดสินกันดีให้เป็นธรรมได้ยังไงให้คนทั้งสองไม่สามารถจะเถียงกันได้นั่งคิดวางแผนในการตัดสินไว้ก่อนว่าบรรดาลูกหลานที่รักเวลาโตขึ้นไปแล้วก็จำที่จะต้องเป็นผู้ใหญ่ถึงแม้ว่าไม่อยากจะเป็นผู้ใหญ่ก็จำใจจะต้องเป็นเพราะมันโตขึ้นไปทุกวันเวลานี้เป็นลูกเขาต่อไปก็เป็นพ่อเป็นแม่เขาต่อไปก็เป็นลุงพี่ป้าน้าอาเขาต่อไปก็เป็นปู่ย่าตายายเขาต้องเป็นผู้ใหญ่ต้องตัดสินคดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งคดีในบ้านของเราเราจะต้องตัดสินในระหว่างพวกของเราในระหว่างคณะของเราดีไม่ดีลูกหลานที่รักอาจจะเป็นผู้แทนราษฎรไปตัดสินเหตุการณ์ต่างๆว่าไม่ควรหรือไม่ควรประการใดแก่ประชาชนหรืออาจจะไปนั่งเป็นรัฐบาลจะไปนั่งเป็นผู้พิพากษาเป็นนายอำเภอเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นกำนันหรือเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นรัฐมนตรีรัฐมนตรีรัฐมนตรีเอกแล้วก็ได้ทั้งนั้น อาจจะเป็นผู้เป็นคนปกครองคนทั้งประเทศก็ได้นี่คิดไว้นะพยายามใช้ปัญญาเครื่องวินิจฉัยตามความเป็นจริงเพราะประเทศชาติของเราต่อไปนี้ไปชายและหญิงที่เข้าบริหารประเทศต้องเป็นคนดีแต่ความจริงเวลานี้เขาก็ดีทุกคนไปถามคนทุกคนเขาดีทั้งนั้นแหละ ว่าทำไมจึงว่าดีและลูกหลานอาจจะบอกว่าโอ้โหไม่ดีเราขอรับหลวงตาหนังสือพิมพ์เขาด่าว่าคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีชาวบ้านเขาติคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีถ้าลูกหลานคิดอย่างนี้เราจำภาษิตโบราณไว้บทหนึ่งว่าคนชั่วก็มีคนดีก็มากคนชั่วหายากคนดีถมไปความจริงคนเขาจะดีจะเลวยังไงก็ตามจะทำความเลวซ้ำยังไงก็ช่างเถอะแต่ว่าเขาถือว่าเขาดีอยู่เสมอเขาเข้าใจว่าเขาดีนี่สิไอ้ดีแบบนี้มันดีไม่จริงอ่ะมันดีแบบโกงๆก็มีดีที่แท้ก็มีเอาวางแผนได้ยังวิทยาตัดสินเรื่องโคนี่ว่ายังไงเรื่องงัวว่าใครเป็นขโมยกันแน่นึกลองเขียนไหมที่หรือว่าคิดวาดภาพก็ได้จะตรงกับแนวความคิดของมโหสถไหมมโหสถจะมาคิดว่าการพิจารณาครั้งนี้จะต้องให้เป็นไปตามมติมหาชนเนี่ยไอ้แบบประชาธิปไตยนี่มันมีมานานแล้วนะสมัยพระเจ้ารามคำแหงมหาราชก็ดีสมัยกรุงศรีอยุธยาก็ดีสมัยรัตนโกสินทร์ก็ดีเวลาท่านจะทำอะไรเขาบอกเป็นสมัยสมบูรยานาสิทธิราชแต่ความจริงพระเจ้าแผ่นดินไม่ได้ใช้อำนาจแต่พระองค์เดียวจะทำอะไรก็ต้องประชุมเสนาหมายข้าราชบริพารเสคณะเสนาบดีมาประชุมกันเป็นประจำวันและนอกจากนั้นก็ยังมีขุนนางชั้นต่ำแค่หลวงขึ้นไปเนี่ยยังมีการประชุมเรียกว่าประชุมขุนนางทั่วไปขอความคิดความเห็นเมื่อก่อนที่ประชุมก็มีในพระราชฐานคือที่พระราชวังพระเจ้าแผ่นดินทรงประทับสำหรับสมัยร.1ก็ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเวลานั่งข้าราชการอย่างน้อยมาราชการที่5กับพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทต่อมาก็มาสร้างพระที่นั่งอนันตสมาคมที่ประชุมสภามาในการก่อนโน้นเวลานี้เขาบอกเขาเลิกใช้แล้วเลิกก็แปลก็ไม่ทราบเวลาประชุมใหญ่ทั้งข้าไปประชุมนั่นฟังความคิดความเห็นของข้าราชบริพารข้าเดชการชั้นผู้ใหญ่ผู้น้อยความจริงจะว่าไประบบประชาธิปไตยของเรามีมานานนี่ท่านมโหสถก็เหมือนกันก็คิดว่าถ้าเราจะตัดสินเนี่ยต้องเป็นตามความคิดความเห็นเห็นชอบของบรรดามหาชนคือชนมากท่านจึงได้ถามโจรว่าท่านให้งัวของท่านกินอะไรดื่มอะไรโอ้โหนี่พ่อหนูน้อยลูกหลานที่รักคิดว่าเปล่าดีไม่ดีลูกหลานก็ยังคิดว่าถามว่ามีตำหนิตรงไหนมีอะไรตรงไหนนี่มโหสถท่านไม่เอาอย่างนั้นดิท่านถามว่าไอ้งัวของท่านน่ะมันกินอะไรดื่มอะไรเจ้าโจรตอบว่าข้าพเจ้าให้กินข้าวยาคูกินงากินแป้งกินถั่วเอ๊ะไอ้เจ้านี่มันรวยไอ้กินถั่วกินงานี่น่าคิดไอ้กินแป้งนี่ไม่เป็นเรื่องแล้วกินข้าวยาคูแต่สมัยนั้นเขานิยมกันไอ้ข้าวยาคูนี่โอ้โหอ๋อข้าวยาคูข้าวที่ออกมาเป็นน้ำนมน้ำนมไม่ใช่ทำเป็นยาคูยังคนกินหรอกไอ้กินแป้งนี่สิผิดวิสัยแล้วท่านจะได้หันไปถามเจ้าของงัวบอกว่านี่ชายเจ้าของว่าพิทิศแล้วกันกำลังอ่านหนังสือที่นี่แปลหนังสือมันลำบากนะลูกหลานที่รักนะยายใช้สำนวนแปลจากบาลีมาใช้กับลูกหลานมันก็ลำบากฟังไม่รู้เรื่องก็ต้องอีลูกขุกขักกันหน่อยเวลาพูดจะใช้ศัพท์ให้มันเข้าใจท่านจะหันไปถามเจ้าของงัวเจ้าของโคอ่ะอร่อยสองสับที่ได้เข้าใจพอวิทิศอยากจะถามว่างัวของแกน่ะให้กินหญ้าอย่างเดียวหรือกินอะไรหรือว่ากินกินขนมปังกินเนยกินอะไรกินอะไรบ้างงัวของแกวิทิศก็ตอบว่าโอ้โหผมเป็นคนจนครับไม่มีเงินมีทองหรอกไอ้จะไปซื้องัวหรือซื้อโคมา1ตัวนี่มันก็แสนยาก ต้องไปตัดไม้ฟันป่ามาตั้งนานกว่าจะรวบรวมสตังค์มาได้จริงให้กินแต่หญ้าอย่างเดียวนะครับ ท่านพูดรักษาเด็กๆรอดมันจนแสนจนเนี่ยจะเอาข้าวยาคูจะเอางายาแป้งเอาถั่วที่นำมาให้กินกันไม่มีถ้ามีของอย่างนั้นก็ไม่ต้องมานั่งไม่ต้องมานอนหลับให้โคหายถ้ามโหมันมโหสถบัณฑิตได้ฟังคำของท่านเจ้าของคนทั้งสองเพื่อจะได้ข้อเท็จจริงที่ให้คนใช้คนใช้ที่ไหนแล้วเด็กเพื่อนกันมาโถยบาลีก็เขียนไปได้คนเขียนน่ะนี่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าบอกให้เด็กเพื่อนกันไปเอาใบประยงจำให้ดีนะไอ้ใบประยงเนี่ยกินแล้วมันสำรอกออกหมูหมาก็เหมือนกันเขาเคยไปสูตรหมากินกินยางรถของพระเจ้าแผ่นดินเรื่องนี้เลยไปดีกว่าจะมาเลี้ยวแล้วมันจะยุ่ง ให้เพื่อนกันไปเอาใบประยงมาตำในครกขยำด้วยน้ำให้โคดื่มงัวดื่มนะทั้งโคทั้งงัวดื่มมันตัวเดียวเรียกของสองชื่อเจ้างัวเจ้าโคตัวนั้นก็ดื่มเข้าไปหน่อยหนึ่งพอดื่มเข้าไปหน่อยเป็นคลื่นไส้ก็อาเจียนออกมาเป็นหญ้าทั้งนั้นแฮะถั่วไม่มีแป้งไม่มีขนมเค้กไม่มีขนมปังไม่มีไข่ดาวไม่มีไข่ลวกไม่มีโอ้โหไส้กรอกก็ไม่มีมีแต่หญ้าอย่างเดียวท่านมโหสถบัณฑิตจึงเลยกราบให้มหาชนได้รู้เห็นแล้วก็หันมาบอกว่านี่พระพวกเราดูไอ้ของที่มันออกมานี่มีขนมปังมีแป้งมีถั่วมีงามีข้าวยาคูมีอะไรบ้างไหมบรรดาประชาชนทั้งหลายบอกว่าเถอยก็มันมีแต่หญ้าอย่างเดียวนี่แล้วท่านนี่หันไปถามโจรบอกว่านี่โจรเจ้าเป็นโจรรักของเขาไปจริงไหมถ้าหากว่าเจ้าเป็นงูของเจ้าจริงๆแล้วไอ้ของที่มันออกมาเนี่ยมันมีแต่หญ้าอย่างเดียวไอ้ย่าเถียงไม่หรอกนายโจรได้สารภาพก็ฟังแบบนั้นก็โจรใจสิโจรใจบาลีเขาเล่าว่าเฉพาะเดี๋ยวลูกหลานจะฟังไม่รู้เรื่อง ยังบอกว่าใช่ครับไม่ใช่งัวผมอันนี้ใช่ไม่ใช่ว่างัวผมนะได้ผมขโมยเข้ามาครับมหาชนหรือว่าคนทั้งหลายก็ต่างพากันกลุ่มรุมทำร้ายดิลงประชาทันเข้าไปจับโจรดึงออกมาแล้วต่างก็เตะบ้างต่อยบ้างลงศอกลงเข่าทุบตีโอ้ยหล่อพี่แกบอบช้ำไปทั้งตัวนี่วิชาขโมยนี่มันไม่ดีลูกหลานถูกลงไปชาแทงกันบ่อยๆอย่าไปขโมยเขานะไอ้ของเขาก็รักของเราก็รักไอ้ที่ของเราทำไมไม่อยากให้ชาวบ้านเขาขโมยไอ้ที่ของชาวบ้านเขาเราจะไปขโมยเขานี่มันไม่ถูกไม่ต้องลูกหลานอย่าไปทำเขาอย่าเอาตัวอย่างจะขโมยตัวร้ายตัวนี้ไม่ดีไม่ดีจะต้องแหมไปนอนกินใบบัวบกเอาบัวบกมาโขลกน้ำคั้นเข้ากินแก้ช้ำหน่อยอย่าไม่ดีแล้วเวลาถูกทำร้ายไม่มีใครสงสารเพราะก็เกลียดตำหน้าเสียแล้วไม่เป็นเรื่องโมโหสถบัณฑิตจึงได้ขอร้องให้บรรดาประชาชนหยุดลงทันโจรแล้วก็ให้ไหว้แกโจรว่าอย่าทำอย่างนี้อีกนะเจ้าได้รับโทษในคราวนี้เพียงเท่านี้ต่อไปภายหน้าจะรับโทษยิ่งกว่านี้นี่แปลอยู่อย่างหนึ่งศาลนี้ไม่มีเรือนจำไม่มีห้องขังเพราะอะไรเพราะไม่ใช่ศาลตัดสินที่รัฐบาลสร้างการลงโทษก็คือบรรดาประชาชนไม่ชอบใจก็ลงทันอย่างนี้เขาเรียกว่าประชาธิปไตยคือบรรดาประชาชนเป็นใหญ่จะลงโทษแบบไหนก็เรื่องของบรรดาประชาชนลงกันเองไม่ต้องร่างเป็นกฎหมายดีไหมลูกหลานที่รักความจริงฉันว่ายุติธรรมดีนะแล้วการตัดสินคดีแบบนี้มันหาไม่ได้ถ้าประเทศไทยเรามีพิพากษาแบบนี้นะนี่ไม่ได้ไปโทษท่านบอกว่าพิพากษาท่านไม่ดีคือมีพิพากษาที่มีความเฉลียวฉลาดแบบนี้ให้ความเป็นธรรมพวกเราจะมีความสุขมากแต่ว่าพิพากษานี่ก็มีความลำบากเวลานี้ต้องต่อให้เขาต่อสู้กันตามเสียงตามหนังสือเคยถามพิพากษาบอกว่าเวลาเห็นเขาฆ่ากันเองต่อหน้า เวลาขึ้นศาลจะทำยังไงท่านก็บอกว่าไอ้ความจริงเราเห็นอยู่ว่าใครผิดใครถูกแต่เวลาขึ้นศาลน่ะถ้าผู้ผิดต่อสู้ก็ดีมีเหตุผลเขามีเหตุผลมากกว่าคนที่ถูกก็กลายเป็นคนผิดไปเรามันจำเป็นจำใจต้องว่ากันตามตัวหนังสือจริงของท่านในเวลาเรื่องราวขึ้นศาลแล้วก็ถ้าไอ้ความจริงมันไม่เป็นไปตามนั้นจะเพิ่งไปโทษพิพากษาถ้านายเขามีแก้ในการขึ้นศาลนี่อย่าลืมว่าพยานนะครับปลูกกันได้เหมือนกับต้นไม้เราปลูกตะไคร้ปลูกตะแหน่ปลูกพริกปลูกมะเขือนี่ก็ปลูกได้และพยานก็ปลูกได้เหมือนกันเอาว่ากันต่อไปท่านอำมาตย์จะได้นำความขึ้นกราบทูลพระเจ้าวิเทหราชบรมกษัตริย์ให้ทรงทราบถ้าสำหรับท่านเสนกก็โตมาอีกเหมือนกันท่านจอมฤทธิ์สยามเล่นพวกยังไอเรื่องโคนิดเดียวเรื่องงัวนิดเดียวเงี้ยนี่ใช้แค่นี้ใครก็ทำได้ยังเชื่อไม่ได้ว่าเป็นบัณฑิตดู ลูกหลานจำให้ดีนะไอเรื่องนี้มันเป็นของธรรมดาถ้าโดนเข้าก็ทำใจสบายสบายพระพุทธเจ้าผู้ถูกไอคนที่ไม่ถูกฤทธิ์สยามเลยในโลกไม่มีไอในโลกนี้มันเต็มไปด้วยคนอิจฉาฤทธิ์สยามซึ่งกันและกันเราทำใจสบายไว้ความจริงบรรดาบัณฑิตทั้งหลาย4คนมีเสียนกเป็นต้นนั้นนอนให้ใจไม่ทั่วท้องแล้วเกรงว่าโมโหสดจะโผล่เข้ามาเกรงว่าพระราชาจะจับความอิจฉาริษยาของตนได้และมันเกรงไปทุกอย่างนอนไม่หลับฟังกันไปอีกเรื่องหนึ่งสำหรับวันนี้ได้วันละ2เรื่องถ้ามันเรื่องใหญ่ๆคงได้เรื่องเดียวก็ครึ่งเรื่องต่อไปก็เรื่องพิจารณาวินิจฉัยนี่เขาแปลว่าพิจารณาเรื่องเครื่องประดับที่ทำเป็นปล้องปล่องอะไรรู้ไหมเรื่องเขาว่าอย่างนี้ยังมีเข็นใจยีมีหญิงเข็นใจคนหนึ่งโอ้โถใจมันหนักเลยต้องเข็นไปไอ้ของที่ต้องเข็นมันหนักเช่นรถเช่นล้อเช่นเลื่อนเป็นต้นของหนักหนักเข็นไปนี่ใจคนมันต้องเข็นที่ไหนโอ้โถใจมันอยู่ในตัวมีใจอยู่แล้วเดินไปไหนมันก็ไปด้วยดีไม่ดีตัวยังไม่ไปใจมันก็ไปก่อนถ้าไม่เข็นใจมันก็แย่แล้วแย่คนนี้คนใจใหญ่มากนี่คำว่าเข็นใจในที่นี้เขาแปลว่าคนจนบาลีท่านเรียงอย่างนี้ต้องมานั่งเถียงกับบาลีนะลูกหลานอย่าลำคาญนะต้องเถียงกันลูกตามันชอบแต่เถียงกับคนไม่ชอบคนก็เถียงได้ถ้าเถียงกันหนังสือเนี่ยเถียงสบายไม่มีใครเขาเถียงด้วยหนังสือก็ไม่เถียงแกบอกหญิงเข้นใจคนหนึ่งแล้วก็แกก็เถียงแทนนะบอกหญิงเข้นใจคนหนึ่งนี่ลุงตาจะเถียงแกว่ายังไงแกไม่เถียงแกบอกหญิงเข้นใจแทนนั่นแหละลุงตาก็เลยชอบเถียงเหมือนกับเถียงกับตุ๊กตามีหญิงคนจนคนหนึ่งถอยเครื่องประดับเป็นปล้องปล้องนายกูทำได้หยาบลงคล้ายสร้อยร้อยคออ๋อคล้ายสายสร้อยคอไอ้เครื่องประดับเป็นปล้องๆเขาทำเป็นท่อนๆมันก็ใส่สร้อยคอนั่นแหละนะง่ายๆดิแต่สมัยนี้เขาเรียกสายสร้อยสายสร้อยเขาต้องทำเป็นปล้องๆทำอันเดียวยาวเพื่อแข็งโดใช่ไม่ได้เธอนำออกมาวางไว้มาวางไว้ที่ไหนอ่ะเอาออกมาจากคอวางไว้บนผ้าอ๋อเตยอาบน้ำมั้งแล้วก็ลงไปอาบน้ำที่สระโปกรณีลูกหลานที่รักสระโปกรณีนี่ฟังมันจะหนักใจไอ้บ่อน้ำแล้วนี่แหละน้ำมันใสๆหรือไม่ใสก็ตามเขาเรียกสระโปกรณีฟังกันง่ายๆเดี๋ยวแม่บ้านเราเมื่อไรชีวิตของเราเมื่อไรเห็นสระโปกรณีสักทีถ้าลูกหลานไม่รู้เรามาที่ศูนย์ปฏิบัติไปกรรมฐานสิทธิ์หลวงพ่อปานแล้วศูนย์สิทธิ์หลวงพ่อปานมีสระโปกรณีเบ้อเร่อเลยมีไว้ดูแบบสบายๆมีปลามีหญ้าสวยมีดอกบัวสวยสดงามยังไม่ปลูกกระบัววันที่พูดนี่เป็นวันที่6มกราคม2519อากาศวันไหนก็ช่างยังไม่ได้ปลูกตัวเลยตั้งท่าว่าจะปลูกแต่ปลามีเยอะแล้วนี่สาปลูกนี้น้ำใสเจ้าว่างว่างมาดูนะเธอแล้วก็เธอวางแล้วลงไปอาบน้ำซึ่งมโหสถบัณฑิตสร้างไว้ในสระอันนี้เนี่ยสระอันนี้ที่มโหสถก็ขุดไว้ ก็มีหญิงสาวคนหนึ่งเห็นเครื่องประดับใช้สร้อยนั้นเข้าก็นึกอยากจะได้ผู้หญิงชอบเครื่องประดับยิ่งได้หยิบขึ้นมาชมว่างามเหลือเกินโอ้โหสวยจริงๆนึกในใจไม่ได้พูดแล้วต่อมาจะพูดกับเจ้าของว่าขอลองสวมดูหน่อยได้ไหมไอ้นี่มันสวยจริงๆนะคุณนะสร้อยของคุณมันสวยมากฉันลองสวมดูได้ไหมมันจะสวยไหมนี่จะเข้าท่าไหมหญิงเจ้าของเป็นคนซื่อเห็นก็พูดต่อหน้าต่อตาแบบนั้นทำหน้าตาดีๆว่าเอ้าลองสวมดูก็ได้ตกลงยายคนนั้นแกสวมคอปั๊บแกกันเดินพาเลทเลยเดินพาเลทแล้วเดินมาราธอนกับไม่ทราบแกก็เดินไปเฉยๆหญิงเจ้าของเห็นเขาจึงรีบขึ้นจากสระน้ำลัดผ้าเปียกออกกับผ้าแห้งหนุ่งทันแล้วไม่ทันก็ไม่รู้แล้วก็วิ่งตามไปถึงยายคนนี้ก็ยึดเอาชายผ้าของหญิงสาวคนนั้นมาบอกว่านี่ไม่คุ้นจะเอาเครื่องประดับใช้สร้อยฉันไปไหนแล้วไม่คุ้นเลยขอดูหน่อยเดียวนี่ทำไมเอาไปซะเลยล่ะหญิงสาวยังได้พูดขึงขังอย่างนั้นขึงขังนี่ตามภาษาบาลีพูดแบบเอาจริงเอาจังตีหน้าตายดุดันนี่บอกว่านี่เธออย่าให้มันมากเกินไปสิไอ้สร้อยนี่มันเป็นของแกเมื่อไรนะมันเป็นของข้านะเห็นไหมถ้าเป็นของแกมันก็อยู่ที่คอแกเนี่ยเป็นของข้ามันอยู่ที่คอข้าเนี่ยดีไม่ดีจะตุ๊กตับนะอย่ามายุ่งไปเอาไปให้พ้นกันนะคนสองคนก็เถียงกันอีลุงตรงเต็งผู้หญิงก็ไม่ว่าโถอย่าทำเป็นเล่นไปเพราะเก่งจะตายไปไอ้เถียงกันทะเลาะกันนายกให้แกแหมนี่นะแม่ละโบราณได้บอกจะไว้ใจทางจะวางใจคนอย่าจนใจเองเห็นไหมอย่าไว้ใจทางว่าทางมันตรงจะไปไหนพิจารณาด้วยก่อนไอ้ทางเส้นนี้มันเป็นทางที่เราจะไปหรือไม่ไปจะวางใจคนอย่าเชื่อว่าคนทุกคนเนี่ยเขาจะซื่อสัตย์สุจริตอย่างหญิงคนนี้แล้วในที่สุดถ้าไว้ใจทางวางใจคนแล้วมันจะต้องจนใจเองต้องมานั่งเถียงกับเขาวิ่งมาเถียงกับเขาในที่สุดดีไม่ดีเข้าไปเลยก็มันไม่มีพยานเมื่อเห็นคนเมื่อบรรดาประชาชนนั้นหลายยินเสียงคนพูดกันแบบนั้นไอ้สะน้ำมันสะข้างสำนักของมโหสถนี่คนเขานั่งอยู่มากเขาได้ยินเสียงทะเลาะกันเขาวิ่งไปดูท่านมโหสถบัณฑิตกำลังเล่นอยู่กับพวกเด็กๆได้ยินเสียงหญิงสองคนทะเลาะกันเข้าจึงได้เรียกให้มาหาพอเห็นหน้าก็ทราบว่าใครเป็นใครว่าใครเป็นโจรใครเป็นเจ้าของแต่เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงประจักษ์ข้อเท็จจริงประจักษ์หน่วยแหมทราบนี่มันยุ่งให้ได้ข้อเท็จจริงตามความเป็นธรรมเอางี้ดีกว่าจึงถามหญิงทั้งสองเนี่ยว่าท่านทั้งสองเนี่ยจะเชื่อฟังคำวินิจฉัยการพิจารณาของเราหรือไม่เราจะพิจารณาให้จะตัดสินให้ไม่มีภาษานี่ท่านใจดีจริงๆหญิงทั้งสองก็ต้องยอมรับเพราะตนหน้าคนมากสิแต่ว่าคนที่เป็นขโมยเนี่ยนึกแล้วเสร็จยังไงไอ้สร้อยนี่เป็นของเราเนี่ยยายนี่แกไม่มีพยานท่านมโหสถยังถามหญิงสาวเจ้าของน่ะเจ้าของได้สร้อยถามก่อนว่าเอาของหอมชนิดใดยอมเครื่องประดับนี้อ๋อหญิงสาวก่อนอ๋อหญิงสาวนี่ไม่ใช่เจ้าของสิยายคนนั้นแกไม่สาวเจ้าของแกคุณจะสาวใหญ่สาวเบลอหรือสาวน้อยอายุน้อยไปแล้วสาวมันเหลือน้อยยังถามในยายหญิงคนนั้นที่อ้างตัวเป็นเจ้าของแล้วใส่อยู่ที่คอด้วยคือขโมยว่าเจ้าของหอมชนิดใดย้อมเครื่องประดับนี้ไอ้เครื่องประดับสร้อยนี่ไม่ได้ทำทองคำมันทำได้อะไรล่ะทำได้พืชบางทีก็ไอ้อะไรก็ไอ้ลูกลำเจียกดอกลำเจียกอะไรเนี่ยเวลานี้เขาหาแล้วตอนนั้นมันประดับกันเยอะแยะทำเป็นต้องปล่องหญิงคนนั้นก็ตอบว่าข้าพเจ้ายอมด้วยของหอมทุกชนิด นะโอ้โหมันเก็บมาทั้งโลกเลยถ้าโมโหสดจึงไปถามหญิงที่เป็นเจ้าของบ้านว่านี่เธอเอาอะไรย้อมของหอมประเภทไหนย้อมส่วนเจ้าของนี่บอกว่าข้าพเจ้าย้อมได้ดอกประยงอย่างเดียวโอ้โหไอ้ใบประยงนี่กินแล้วมันคืนไอ้ดอกประยงมันคงจะหอมถ้าโมโหสดจึงให้นำภาชนะใส่น้ำมาโอ้ลืมบอกลูกหลานไปว่าอย่าออกท่าไหนจึงจะพิจารณาถูกลืมไปเอานึกไปก็แล้วกันให้นำเอาภาชนะใส่น้ำมาแล้วก็เอาเครื่องบรรดับแช่ลงไปเมื่อแช่ลงไปของหอมที่ย้อมมันก็ละลายออกมาดิจึงให้คนที่รู้จักกลิ่นดีมาพิสูจน์ดมเครื่องประดับนั้นคือไปเอาคนที่รู้จักกลิ่นดีแต่ไม่ได้ยืนประชุมที่นั้นเอาเข้ามาเมื่อก็ดมแล้วเท้านี่มันกลิ่นอะไรคนที่รู้จักกลิ่นนั้นก็ดมดูแล้วก็รู้ว่าเป็นกลิ่นของดอกประยงแต่บอกว่าสดต้องถามหญิงสาวคนที่เป็นขโมยบอกเจ้าไปขโมยเข้ามาใช่ไหมยายคุณนั่งนั่งหน้าสิในที่สุดก็ยอมรับสารภาพว่าเป็นขโมยแล้วเรื่องนี้ท่านไม่ยักแสดงอาการสุกตับเพราะสร้อยเส้นมันเล็กบรรดามหาชนทั้งหลายจึงได้พากันสรรเสริญเย็นยอว่าแม้ท่านมโหสถนี่เก่งนี่บรรดามาทั้งหลายที่นั่งฟังพิจารณาการพิจารณาของมโหสถเรื่องนี้ก็นึกว่าหมายเรื่องนี้มาอัศจรรย์เนาะอัศจรรย์จริงๆเด็กขนาดนี้มีปัญญาแบบนี้นี่บอกไม่ถูกนี่เป็นบัณฑิตแง่ๆเป็นบัณฑิตแน่แล้วจึงได้ส่งเรื่องราวนี้เข้าไปให้เข้าไปให้พระเจ้าวิเทหราชบรมกษัตริย์ทรงทราบพระเจ้าวิเทหราชก็เรียกนายเสนนกเข้ามาอีกนายเสนนกก็ยืนกรานด้วยความอิจฉาเสียไม่ปรารถนาจะให้ใครได้ดี วัยปัญญาเพียงแค่นี้เนี่ยยังไม่ชื่อว่าเป็นบัณฑิตบัณฑิตจริงๆจะต้องดีไปกว่านี้แต่ก็ลืมแกลืมคิดไปว่าเด็กอายุ7ขวบที่ไม่มีการศึกษามาก่อนได้ใช้ปัญญาอย่างนี้ได้มันเกินวิสัยของผู้ใหญ่อย่างเสนกจะพึงทำได้แต่ด้วยนะไอ้ความนิสัยอิจฉาที่มันหน้ามืดมองไม่เห็นเหตุเห็นผลด้วยอาศัยใจของแกทรชนคือใจเลวทรามไม่อยากให้คนอื่นที่ทำความดียิ่งไปกว่าตนเพราะหน้ามนเสนกจึงกล้ากราบทูลพระราชาบอกว่าไม่ควรจะรับมาพระเจ้าค่ะพระเจ้าวิเทหราชก็นั่งนึกในใจว่าอีตาเสนกนี่น่ากลัวจะเป็นเสแสร้งแกล้งโกหกเป็นนกที่ใช้ไม่ได้เสียแล้วเป็นนกเร็วๆไม่ใช่นกดีๆแต่อาศัยที่พระองค์นี้เป็นกษัตริย์มีขัตติยมานะต้องวางใจทำเฉยไว้ก่อนคือจะเลยสั่งพูดทั้งพวกนั้นบอกว่านี่ไปคอยก่อนไปคอยก่อนดูให้มันสำคัญกว่านี้มาบอกฉันอีกทีไปดูความสำคัญอีกบรรดาทูตทั้งหลายก็เดินทางกลับแล้วไปทางไหนนั่นลูกหลานที่รักฉันก็กลับบ้างสิพอเวลา3นาทีมันหมดแล้วก็ต้องขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลจงมีแด่ลูกหลานที่รักทุกคนสวัสดี